Timotei ti liel, Janita. Mbwangan bandike a Jordana ya nagari, ya yugunin pa ba chua. Kal mabin de ba bua bi yula hamu bebe, kituwa ilik bua kaba. Beba atie nyo akpal damba, len japa damba, kitie ane sugura, len bidan ye kaba, len ibingan wa damba, kiko tie yabin kafangi uchinu. Beko ba atie yabin biya, kina apien nying barma, kitie kutuwa tabu damba, len yabin kaku bi yula, leni kututongu damba, kitie bini ngambu kuli barimba, leni jamb damba, leni biyan jagab damba, tembi yusye damba, kibwa yare manibu po kitie uchinu. Beba apia utien tuwa ma ya nanali, ama binye ya rintili palu, ngafuakatle ni ilani vulu. Bisiga abija tiamba uwendi kichati diri ni, kibwandi ya puwaba ntari kituti tuwa mbiari, kilibumbuaka biyali kuli dieba. Bunguwa mibangmi yukunu kuli, kinafi kipundi mwa mwane ya banma. Nani janesi leni jamibilesi ndenye Musa mama, la jaba moko ye imwa mwane yene. Bitye ya neba ye ya ntiyanan jwani kibiri. Bidandan mo kifiri kisere mi bing minni. Ama be kanswa liga be buwande bang minni. Kel ma bi yan luwa ma ba dwagar bin nipkulpo. Nani lani lirba ya ma nden dwagar maam. Ama fini aden wadim bang ma. Lenin tagu, lenin yan jaga. Lenin dandali, lenin ding ma, lenin buwa ma, lenin juuli. Lenin bandan wangin ya fala. Len minde ye ya ye pa minni. Be fala yo kemi den la antiosa len ikoniuma, len lisita dogini. Baden wani ni ola fala, ama utiro den fabe kinyani ni likulini. Mwamwani ya mbwaki ya chuanika litiye Jesu Kristi ni kuli, beba wang ba fala. Ama bini biyarba len ibwande damba baswa liga mi biyarmini ki yar beba kuko yandi ni toba. Ama funwani ya sekel pa, ngaden bandi yala kuko danla. Abani ngandem bandla yuayakani. Hali abu wamini abani diani. Yin gare ke firke puna miyan fuma metine mpo. Kel mali dandanle Jesu Kristi ni yapo. Diani kuli den diani utien gorma ya nini. Ipiamu fuma me bang mpo. Ke mare ke chuobin neba. Ke tunba metur minni. Ke go bang ba meterma. Yeni ke utien lo ngambi chayin. Ke bone ke firke ya tiendi atuwa ngamakuli.